ofertę Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 czerwca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 19 osób utonęło od ubiegłej soboty, wypoczywając nad wodą. Policja apeluje o rozsądek i uwagę. Ulicami Gniezna przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W Warszawie z kolei Parada Równości. Bułgarska policja sprawdza plan ataku bombowego, za którym miał stać 16-latek. O rozsądek i uwagę nad wodą apeluje policja. Tylko od ubiegłej soboty przez tydzień utonęło 19 osób, a wczoraj jedna. Bezpieczeństwo nad wodą to priorytet, dlatego policjanci i inne służby zwierają szyki przed wakacjami. W tym sezonie mundurowi na Warmii i Mazurach będą mieli 5 nowych łodzi motorowych, w sumie 34. Jeziora będą też patrolowane z powietrza. Taką nowością na Warmii i Mazurach jest to, że w tym roku, i mam zapewnienie komendanta głównego policji, będzie też Wielkie Jeziora patrolował śmigłowiec nowoczesny Black Hawk. Zapowiadał komendant wojewódzki Tomasz Klimek. Według policyjnych statystyk od 1 kwietnia w całym kraju utonęły 72 osoby. Przez centrum Warszawy przechodzi Parada Równości. Trasa tegorocznej biegnie ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską, Wareńskiego, Aleją Armii Ludowej, Aleją Niepodległości, ulicą Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi i zakończy się przed Pałacem Kultury i Nauki. Jej uczestnicy niosą tęczowe flagi i wachlarze z napisami Otwarta Przestrzeń, bądź kimkolwiek chcesz, wolność, równość, miłość. Parada po raz pierwszy przeszła ulicami Warszawy w 2001 roku. Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Gniezna w Wielkopolsce. Kilkaset osób niosło biało-czerwone flagi i transparenty z hasłami odnoszącymi się do tradycyjnych wartości. Młoda rodzina, dziecko w wózku. 16 miesięcy, no. Chcemy pokazać naszą radość z życia, z rodziny. Sam jestem rodzicem, czwórki dzieci, jestem tutaj z żoną. Biegamy za pieniędzmi, biegamy za troskami o różne sprawy i tak naprawdę tracimy z horyzontu to, co najważniejsze, tak? Czyli ten czas, który możemy dać naszym dzieciom. A na koniec marszu uczestnicy odtańczyli poloneza. Bułgarska policja wszczęła śledztwo w sprawie przygotowań do zamachu terrorystycznego. Podejrzany to 16-letni uczeń jednego z gimnazjów w Plovdiv, czyli drugim co do wielkości mieście Bułgarii. Scenariusz planowanego zamachu przypomina ataki, które islamiści przeprowadzali w państwach zachodnich. Znaleziono już gotowe oraz będące w przygotowaniu urządzenia wybuchowe. Jedno z nich składa się z rodzaju tuby oraz elektrycznych kabli. Takie urządzenia były często wykorzystywane do zamachów w Stanach Zjednoczonych. Inne urządzenie miało składać się z 14,5 kg materiału wybuchowego umieszczonego w plastikowym pojemniku. Dla osiągnięcia maksymalnego efektu był wypełniony gwoździami. Takimi bombami posługiwali się zamachowcy w Belgii i Francji. Tak mówił jeden z prokuratorów zajmujących się sprawą. W mieszkaniu nastolatka znaleziono sztandar tak zwanego państwa islamskiego. Chłopak ma być traktowany jako ofiara przestępstwa, a nie jako potencjalny sprawca. Zapewniono mu pomoc psychologiczną. I na koniec zaglądamy jeszcze do Grecji. Muzeum Akropolu otwiera przed zwiedzającymi starożytną ateńską dzielnicę. Wykopalisko znajdujące się pod wejściem do budynku będzie można zobaczyć od 21 czerwca. Jest gigantyczne. W rzeczywistości zostanie otwarte nowe piętro muzeum, które będzie informować o codziennym życiu starożytnych Ateńczyków w cieniu Akropolu. Tak mówił dyrektor Muzeum Akropolu Dimitris Pandermalis. W ciągu 10 lat placówka odwiedziło ponad 14 milionów zwiedzających. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia przelotnie popada deszcz, może pojawiać się w całym kraju. Na wschodzie i w centrum z kolei mogą wystąpić burze i burze z gradem. Na termometrach w nocy będzie od 11 do 18 stopni. Jutro nadal ciepło, na termometrach od 22 do 27 stopni i przeważnie słonecznie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Rozumiem. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-22 czerwca. Wystąpią Kraftwerk, Skepta, Guzguz, Aparat i wielu innych. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Współwłaściciel strony mój tauron.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

me again, again in the morning, in the light, a plain fight, and the nectar. Powiedzieć, co jest takiego zadziwiającego w tej muzyce, że ona po prostu woła, przyciąga, każe siebie posłuchać, ale coś jest zdecydowanie. Może to ciepło, może jej niesamowity głos, może takie piękne frazowanie, może takie wrażenie, że śpiewa głośno, ale jednak do ucha. Nie wiem. Aldous Harding, Designer, to jest ta płyta Zoo Eyes przed chwilą. Teraz Heaven is Empty. Thank you. sleep, cold bird tried to bring me baby. I feel I would get on his back, kissing his neck, breathing down, kissing. And whisper softly, I don't want entry, that place is empty. Pięknie i bardzo emocjonalnie, Aldous Harding, Heaven is Empty. 17 minut po godzinie 18 w Trójce, no być może Państwo uznają granie pieśni o takim tytule za przekleństwo albo celowe denerwowanie słuchaczy, ale to jest naprawdę piękna piosenka. Daria Zawiałow ponownie dziś podczas naszego spotkania, tym razem Winter is Coming.

wkracza w czek do kolektor tworzych nie wieś, do centrali krótko wibro, do loftów, gdzie wino śpiew, do baraków, gdzie piją biedę. Myśli żołnierz i waszymi wojnami myśli żołnierz. I waszymi wojnami myśli żołnierz. I waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać córynko nieładnie. Żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. Ależ to była trasa. No i jeszcze Męskie Granie Orkiestra 2016 na czele z watahą oczywiście, kapitalną watahą i wspaniałym repertuarem. No a tu z pierwszej płyty, z tego zestawu podwójnego wydanego przez Polskie Radio zespół Hej, znakomite koncerty wtedy, pamiętam to bardzo dobrze, Prędko Prędzej, Laocze, Wojenka, ależ to było wykrzyczane przez kilka tysięcy ludzi, o ile dobrze pamiętam, to Katowice, ich koncert właśnie z tamtego roku. W tym roku, proszę Państwa, już się powoli przygotowujemy. Zaczynamy wszystko w Poznaniu oczywiście 13 lipca, później Kraków, później Gdynia, później Wrocław, później Katowice, później Warszawa i Żywiec. Orkiestra, orkiestra. Trochę wiem, ale nie mogę jeszcze nic mówić. Warto będzie to naprawdę wspólnie przeżyć. Męskie Granie, 10. edycja tej imprezy. No to, ponieważ wczoraj tak pięknie z 7 na 1, to jeszcze zagrajmy sobie raz przy Myśliwieckiej 357, tegoroczny singiel. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Nogi zapać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Ile się da. życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Męskie granie orkiestra 2019. O repertuarze tegorocznym też już coś wiem, ale jeszcze nie powiem. Myślę zresztą, że fajne jest oczekiwanie na Poznań, na ten pierwszy koncert, kiedy oni wychodzą na scenę i dopiero się okazuje, co wybrali z tej przepastnej szafy z dorobku polskich artystów z przeszłości. A wybór będzie ciekawy w tym roku. Oj, będzie ciekawy. Męskie granie startujemy 13 lipca w Poznaniu, 10. edycja tej trasy. I powrócimy oczywiście za tydzień przy Myśliwieckiej 357 do omawiania tego wdzięcznego tematu. A tymczasem za 22 minuty jest 19 w trójce Eels. Taking To było 5 lat temu. Muzyka, która nie jest starsza ani 3, ani 5, ani 7 lat temu. Ani 7 lat, ani 7 lat. O 7 lat, o może w ten sposób. Cautionary Tales of Mark Olivia Everett, czyli Eels z 2004 roku i Mistakes of My Youth, czyli Błędy mojej młodości. Znakomity album i piękny utwór właśnie z tego albumu. Fountains DC, jeśli chodzi o nowości tymczasem. Boys in the Better Land. Teraz. płyta jest zatytułowana Dogrel. Wcześniej oczywiście były epki, wszystko było publikowane w sieci, bo teraz już tylko w taki sposób epki są publikowane. Jeśli ktoś z Państwa widział singiel handlowy, taki normalny, w regularnej sprzedaży, to proszę dać znać. Może kupię jako kolekcjoner. No i płyta jest znakomita. Dogrel, czyli Irlandczycy z Dublina, zespół Fountains D.C. Boys in the Better Land. Przed chwilą. Na koniec jeszcze od nas, a to za jakiś czas, to dopiero Państwo usłyszą za mniej więcej minutę, od Anny Gacek, Agnieszki Łukasiewicz i Piotra Stelmacha jeszcze coś pięknego, zapowiadany Tears for Fears. Ale wcześniej jeszcze przypomnę to, co się będzie działo w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. 17 czerwca o godzinie 19 to jest koncert charytatywny Nie jesteś sam na rzecz Stana Borysa, który wymaga specjalistycznego leczenia, długiej i kosztownej rehabilitacji. Wystąpią podczas tego koncertu m.in. Skaldowie, Halina Frąckowia, Galicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska i Kaja. Gramy dla Stana Borysa, jesteśmy ze Stanem Borysem, myślimy o Stanie Borysie i życzymy mu powrotu do zdrowia, trzymając za niego bardzo mocno kciuki. 17 czerwca, godzina 19, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Polskie Radio włącza się w pomoc dla niego. No to wszystko od nas prawie. Jeszcze tylko jeden utwór. I to jaki utwór? Ponad 6 minut wspaniałej muzyki. Pa, pa. Thank you.